Aureola, czyli Daria ze Śląska, czyli nasza piosenka dnia. A teraz sięgamy do kalendarium i to pierwsze nagranie to będzie Highway to Hell, czyli AC/DC, a wszystko związane z tym, że kolejna rocznica urodzin na dziś przypada. 9 dzień lipca, rok 1946. Właśnie wtedy przyszedł na świat Bon Scott, czyli wokalista formacji AC/DC, który zmarł tragicznie w wieku 33 lat 19 lutego w 1980 roku. AC/DC w trójce. 21 minut po czwartej, coś mi świta i kalendarium muzyczne. 9 lipca też w 1957 roku z kolei urodził się Mark Almond, czyli piosenkarz, kompozytor i aktor. Przede wszystkim członek duetu Soft Cell, ale też na koncie ma dokonania solowe. To w takim razie teraz Soft Cell i Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, tainted love, tainted.

chasing them, the walls keep cold. I'm the missing link. All I know, I've been hypnotized. Maybe there's a way I can find a way, find a lie. Just one day, all I know, I've been hypnotized. Jesteśmy zahipnotyzowani, to oczywiście Hypnotized i Simple Minds, nic dziwnego. Jim Kerr też świętuje swoje urodziny, w 59 urodził się, podobnie zresztą jak Mieczysław Szcześniak, rocznik 64, piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Mieczysław Szcześniak, wszystkiego najlepszego. Co ty na to, że Courtney Love także tego samego dnia się urodziła, tego samego roku, więc równolatka. Courtney Love, czyli współzałożycielka, wokalistka i gitarzystka grupy Hole, także żona Cobaina. No i w takim razie zagrajmy może Hole i Malibu. To utwór, który umili nam czas o poranku, 32 minuty po czwartej. W ramach kalendarium muzycznego oczywiście ten utwór się pojawia, a audycja to coś mi świta. Sorrow. Jack White, urodzony 9 lipca w 1972 roku, pół Polak, w tym sensie, że mama jest Polką, Teresa Bandyk Gillis, a syn Gormana Gillisa, bo właściwie tak się nazywa, John Anthony Gillis, Jack White, który ma polskie korzenie, podkreśla to przy każdej okazji, również przyjeżdżając do Polski. Jego rodzina wywodzi się z Krakowa, a właściwie, jeżeli popatrzymy także na pozostałych członków rodziny, to możemy powiedzieć, że są bardzo muzykalni. On sam uczył się gry na gitarze, perkusji i pianinie już właściwie od dziecka. Producent muzyczny, również autor tekstów, wokalista, kompozytor, muzyk, który znany jest nie tylko z dokonań solowych, ale przede wszystkim z formacji The White Stripes, którą założył z ówczesną żoną, Meg White, barmanką, bo w barze się spotkali. On sam łączył początkowo pracę muzyka z pracą tapicera. W latach 90. White był muzykiem w różnych undergroundowych grupach muzycznych w Detroit. Potem ta kariera nabrała tempa. No i jesteśmy w tym miejscu. Jack White w ramach kalendarium muzycznego pojawił się w Trójce. Przed nami teraz polski akcent, kolejny zresztą. Kaśka Sochacka i Szum to już nagranie, które towarzyszy nam od jakiegoś czasu. Pojawia się dosyć regularnie na trójkowej antenie, również w ramach pierwszej trójki. Warto zajrzeć na stronę i zagłosować. Zdobywaj szczyty i już bądź. Kaszka, Sochacka i Szum. Dziękujemy bardzo. Oczywiście głosowanie trwa do piątku, do godziny 12 na trójkowej stronie. Pierwsza trójka, lista przebojów. Z tego co pamiętam, to The Cure na miejscu pierwszym, ale potem to właściwie dominacja polskiej muzyki. Być może również taki stuprocentowy polski top zabrzmi w najbliższy piątek po godzinie 19, ale to wszystko już w Państwa rękach, a właściwie głosach. Warto zaglądać, warto wspierać artystów, nie tylko tych z dorobkiem, tak zwanych z dorobkiem, ale również młodych, zdolnych, którzy walczą no właściwie o każdą sekundę uwagi. Modest Mouse i Float On to teraz. płonie las. Płonę jak płonie las. Płonę jak płonie las. Nad Polską niebezpieczny niż genueński. Służby ostrzegają. Te alerty oczywiście są cały czas aktualne. We wtorek wieczorem KPRM poinformował, że najbardziej zagrożone są województwa śląskie, opolskie i małopolskie. Monitorowany jest też przybór wód w rzekach, zbiorniki przeciwpowodziowe oraz ewentualne zagrożenia, które mogą być skutkiem przechodzących burz i wichur. Więcej o pogodzie po godzinie 5 na naszej antenie. Proszę na siebie uważać. Tori Amos, Cornflake Girl to już teraz, potem jeszcze Terrific Sunday i Klucz Ptaków. Zresztą chyba te ptaki były słyszalne przed chwilą na antenie, bo mamy okno otwarte i coś tam krakało. Tak przynajmniej słyszałem. Is not really happening. Yeah.